كنسقي الزوجتي المملكتي أو المخيرة غير المدخول بها قولها طلقت نفسي مثلا بلا فصل فيتحدد الطلاق بأدبه إلا أن تنوي التأكيد وأما المدخول بها فلا يشترط كون تكريرها نسقا ومفهوم نسقها أن غير المدخول بها إن كررته لا نسقا فلا يلزمه إلا الأول لانقطاع الحسمة به فلا يجد ما بعده محلا ولم يشترط تسرت فكون في الحق دي جامونا يمايغا كوك نك موي سارت بي مجي بو فكيه ني باني ماي دانتا سارتالي وون ني سو جكر جي ديفه نانغام با نانغام ريك كون سخنا سي تان لو نانكو با موبل نانكو فاسيم ني سارت كو تي مايغا با وخني نو سارت لا وايي جكر جي موكو نانغ وون تي جامونا يمايغا نдах لوم نانغو جامونا يمايغا موم موك لوي سارتانتي لا ني يامالي su baba jeuker je du meuna wedente ak mom ndax lolé ñuko sartanté won ci jamono maye ga ba bu ciobaré won nanguko ci jamono maye ga bu fekkone nak gannaaw maye ga lako jeuker ci ciobaré rek mom du téemu meuna wedente ak mom ci lu upp ben negam ben la yéne ba ci lu upp ñaar negam ñaar la yéne won wa taqfa in shurita fihi fala munakarata lahu fi ma zada halal wahidati dakhala biha amla فإن تطوع به بعض الحقد فله المناكرة وفي حمله نقنج أغيانم حال الشرط جسرت به إن أطلق ديم بويلنا أطلق بوبو دي دلوتي الموثق معلم كاتب وثيقة الزواج كيغا خامني موي بند كيوتو سيي سي سين ديغنتي بو فكي دا بند ريك ني أمرها بيدها إن تزوج أو تصرح عليها da bind rek ne bu jeuker ji deme ba takkat kenen ba mu tarawo kenen rek kon soxnam si mo yore birum bopam ko nexe dalal passé ma ci misal taxul nak mu leral nonu ne ci jamono maye ga lañ sartante li ba ci la ko gor gi nanga won ci sobarem wala ci gannaaw maye ga la kon gis nga leral nuko ci mindum tayitu seyi su boba ci lañ wuté ndax dañ koy yenn ci ne dañ ko sartante won ci maye ga nga xamne kon goor gi du saña wedente ak soxna sa ci lim bam wax wala dañ ko yenn ci ciobare wu rek ni jeuker ji ko ciobare wu ci gannaaw maye ga nga xamne kon bu ko nexe wedente ak mom fof mo am qawlani ñaari wax neenañu nak fe mu ne wala mu yustaratu fil haqdi bu waxani wala mu yakun zalika fil haqdi may gëna matale ndax neenañ la ñu sartu ko ak jëkkër ji coobare wu ko waaye booba la ñuy maye moo sart bi ñooye moo dong lam coobare wu ca gannaaw maye ga rek mooy amu wute am ñaari wax wa tax sara bi day wax na ilam anna waaqian fi lxaqdi sawaun kaana mushtaratan aw mutabaraan bi xukmuhuma waahidun min jihati xadamil munaakarati fal awla lilmusannif an yaqula walam yakun dalika fi lxaqdi قال في المدونة وإن تبرع بهذا بعد الحقد فله أن يناكرها فيما زاد حل الواحدة وقبل ننغوفنا إرادة الواحدة نمو بأن نقصه بعد قوله سيغن عوخمجة نلم أريد نموما طلاقا قصصح فر والأصح وائل غنوير خلافه ميلوتك وحجوجو ابن القاسم دنه du gor gui momale soxnam passé budé momale mom muy ku wétal ak ku wétal ñoo ci yémo wala mu tan lo soxnam fekk boba ñëk wét la légui nak soxna sal di né fassé na sa bop ñett gor gani ah man kat waxna ak momale baak tan lo waye du luma ci sax passé ñu ne ko waaw ñak yéene de mom dañ dal dalal rek la jigen ci wax muy ñatt mu dal di ne benn la jublu won ibn khasim neena ko it lolu mu ji wax ne benn la jublu won dañ koy nangu rek ndaxam am nañu ne dédé dess ko nangu te mom mi talif mom lay waxna wal asahu khilafuhu waye nak wax ji jitu te moy nangugi te ibnu al qasim wax ko mom lañu sukkandiko ci ngirum malik wala nukrata detu weddi leho di ñel jeukur je in dakhala ndew wetna fi takhyirin ci ak tanlo mutlaqin gudi guñ boyal bu jeukur ji waxe soxnam ne ko tanlo nala waye nak niwugo tanlo nala ñaari passé ba ben ba dara dane ko rek tanlo nala dal yew fofu lolou moy boyal gi kon nenañu digam xass na wet ak mom soxna sa lu wax lu yees ñet du bax su boba tanlo ga demé limu suko tanlo dañ ko leral legi waye su ko ci wax ñet itam gor ga du meuna wedente ak mom nako ben ma taxandi wax ba ñaar kon dal soxna sum xass wet ak banop legi tanlo ko tanlo go xamni niw ko tanal ben ba ñaar ba nangam xana rek dañ ko tanlo na la yam ci koku lim bu wax rek goor gu du ci meuna weddi dara waye mom nak bu waxe ñet dong lay bax su waxe lu yes ñet rek mom du bax wa in qalat de wax na mom jigen ji ne talaqtu fasena nafsi sama bop su ilat kon la jef ko bil majlis jotaay ba wa bahdahu ak gannaaw jotaay ba fa in aradat dem nam na as-salas ñet na simat kon mu war fi takhyir ci tan loga wana karata mu sañu wedente ak mom fitam liki ca momale ga bu fekke ne soxna ci bañ ko tanlo ba bañ ko momale passé da wax rek ne talaqtu nafsi fasena sa bop waye fofu la yam taxul nak mu tek ca ben ba ñaar ba dara kon dañ koy laaj mo xam fofu ci jotaay bala wala ci gannaaw jotaay bala dañ koy laaj ba xam lu mu duplu ci talaqtu nafsi su fekke dañ ko tanlo won tam wax ni ñett la ci djiblu won kon bu fekke jëkëram wëtan nak mom ñett ya day war jëkër ja du saña wëdenté ak mom bu fekke nak da wax lu upp ben nak te fekk du won ak tanlo ak momale la mom lay wax na wana kara wëdenté nak mom ci tam li ci ca momale ga bu fekke da ko momale won passé mom te wax lu upp ben mom sañ na wëdenté ak mom mo xam ku wétal la mo xam ku wétalul la wayé bu dé ci tan loga ni ngi ko wéso légui da fekk mu wét ak mom ñetté goor goor ci mëna wéddi dara bu fekké day ko xam ni wétto nak mom nak batay mëna wéddenté ak mom bu dé ku momalé passé ni ngi ko déggé légui sañ na wéddenté ak mom mo xam wét nak mom mo xam wétut ak mom wa in qalat bu waxé nak wahidatan benn batalat kon mu yakku fi takhyir ci tan loga ba soxna sene talaqtu nafsi ñu laaj ko su fekke dañ ko tan lo boba bu ne ben rek la tan mom la jubbu ci talaqtu nafsi dañ koy wax ne ko legi tan lo gi yakuna ndegam fekk na boba jëkëru wet ak mom ndax koku nenañ la wax ñet rek koy taxa bax ta bo waxe ñet gor gor ko mëna wéddi kon nak su waxe ben ba ñaar jëmitan loga yakuna dañu atté né kon da bëgga tok doon soxna waye bëgguta dem de bu doon sax kum tan lo ko xamné wétut ak mom wala muy kum momalé passé nga xamné tan lo ko ñoo ñaar mom ku ci wax ben ben rek lay doon wa tax mu na la wa amal mukhayyaratu ghayrul madkhuli biha wal mumallakatu mutlaqan fatalzamuhu al wahidatu faqat fihima wa hal yuhmalu naqdef nako yan hal salas ñet ayul wahidati wala ben hinda hadamin niyyati fa ñak yene ja ta wilani ñaari deggin ci mu dawana bi soxna sa ne talaq nafsi day da ngeen ma laaj ba xam dina ko waxe lu ma ci djublu waye ci deug deug dal amono ba koy wax amon jenn yene ci rañiko ci ben ba ñaar ba ñett mu ne kon su boba dañ ca wuté ñen ñu ne dañ koy jappé ñett biñ ko jappé ñett kon su fekké dafa tan lo won soxna sa da fekk mu wété nak mom kon ñett moy war goor gi du mëna wédenté ak mom su fekké wétu to nak mom nak dana saña wédenté ak mom bu dé ci momale ga yit bu ne man ñet la djublu won nit xam nga ne nga won al mumallakatu mom goor gi seyna wedente ak mom mo xam wetna ak mom mo xam wetu ak mom lool moy ben wax bi moy yeen ko ci ñet ñen ñi ne dañ ko yeen ci ben rek bi ne lañ ko yeen ci ben nak mom bu de ci momale ga muy fitam liki kon ben rek moko cey war bu de ci tan lo ga itam tu fek wet amagut patay ben rek mokoy war bu fekke day ci tan logo bu nak fek wet am ba noppi nak te ñen ko ci ben kon tan nga day yaqku ndax ne nga won soxna sa ñu wetal buñ ko tan lo mu wax lu yees ñet tan lo ga day yaqku wa dhahiru aji feñ ja fa in rusdu su'aluha moy laaj bu jigen ja in qalat ne waxna talaqtu nafsi aidan batay fofu nak nenañu fiñu bind talaqtu nafsi aidan dañ fa wara na bind ikhtartu at-talaqa aidan wa taqmunala al-munasibu ikhtartu at-talaqa wa fi ba'd al-nusakhi ikhtartu at-talaqa wa huwa as-sawabu manam imrusdu wax ji waxam la deug deug kon da wax az-zahiru melni moko tan ci ay wax waye ci deug deug mom ci bopum waxam la imruf dane bu soxna ci ne ikhtartu at-talaqa kon nagn ko laaj baxam mum djublu ci at-talaqa ndax at-talaqa man na teki ni alji ci nek dafa nek listighraqil jinsi manam aljira beug mu yobale lekki passé muy ñett man na mitam bu djublu ci alji al-hadd ak minel su boba dañ koy dello ci at-talaqu as-sunni al-mashru' dal nek ben dagam kon bune ikhtartu talaqa jamtaluna mu djublu ñet djubuna jamtaluna it mu djublu ben passé sunna kon nañ ko laaj baxam nim ne ikhtartu talaqa mom jigen ji lan la ci djublu mum ci djub rek ñu atté ci lola bune ikhtartu talaqa ñet la ci djublu te fekk muy ko xamne jëkërëm dako tan lo won te fekk bu wét ak mom kon tan bu baxna ñett lay doon te jëkërëm mënu ci wéddi dara bu fekké wétton ak mom nak waye kum tan loola kon bu né ñett la jublu won man na wédden té ak mom ci kaw sart yi nga wéssu won ci loolé mu wax té mu upp ben manam dal mo upp lam yéne won dal mom gor gi bu dé momalé ga yit ba nopp mu né ikhtartu at-talaqa patay non la mom ñu wét ak mom ak ñak wét ak mom ñoo ci yémo sañ na wédenté ak mom ibn rusd da wax ca téréem bané wa amma in qalat ikhtartu at-talaqa fa alladhi arahu fi ala usulihim annaha tus'alu fi at-takhyiri wa at-tawliqi li ihtimali al lil istighraqi fa yakunu talasan aw yuradu biha الهدو وهو الطلاق السني المشروع فيكون واحدة وإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل أيهما أرادت فإن قالت أردت واحدة أو ثلاثا فواضح وإن قالت لم أرد شيئا منهما تحرج فيها التأويلان السابقان كن فالأولى التعبير بصيغة الظهر لأنه من نفسه معنام بن كو لاجي نك سي بيم ني اخترت الطلاق موخني نك تي دغ دغ دال رانيلوتون سي يينم بن با ñar با ñet كون داني دالو سي ووتي بيغا وخون ليغي سي وهل يحمل على الثلاث او الواحده عند عدم النيه تاويلان فوف لاني دلوات اتفا اتي بوبو وفي جواز التخيير نكنا سي دغانو تان لو قولاني نياري واخ خمغا بابا تي ميغي تودو تخيير اك تمليك وايي نك واخغولا لي اتي با دغ دغ منلا تخيير موم امنا ياري واخ امنا ني ني دغاننا امنا ني ني ديدي دنجكو ايي ايي غا صاح با توبي ني الله خمي واخي موم ايي غو وير لي دون نده داي اندي passé ñett yoon motax kon ci ni allah mi waxe fa in fa'ala in tasahahu al hakim min yadiha ma lam tuqahi thalathu allah mi day wone ne luñ ayelu bu wër nga xamne bu gor gi tan lo soxnam te soxna ci yotuk de dor ñetti passé bopam na article ba nangu lolé ñu may soxna sa nako nango ci soxna sa ndax ñetti baña dal waye nak am ñu wax itam dagan gi am ñu wax itam sib gi wa tahmani wa yahtamilu al karahata wa huwa naqlu al baji aidan han abi bakr al qadi wa man wafaqa kon dal am ñu wax al jawas am ñu wax al karahatu am ñu wax al manu kon dafa xawlaani ñaari wax rek waye non la deme wa halafa watna fi ikhtari ci bu neeku ikhtari tanal fi wahidatin ci ben awwala bam neeko fi ant talikhi ci nga fasé nafsaki sa bop talqatan am passé wahidatan mudi men bu jëkër ji ne soxnam ikhtari fi wahidatin tanal ci ben loolu mi tek ci ni jang na hu moy tanal ndax da ngay def ben rek yem ci am na ngay jall ci ñaar ak ñett nga xamne fofu bu soxna ci tané lu upp ben mu ne man ben la jiblu won ngi wax ne ko watal ne ben dong mo tax ngay wax ndax ndegam da nga andi fi day jom tawu ne da nga bëgg bu ko nexé tan ben ko nexé jall tan ñaar mba ñett batay awala mu ne ko fi antu talikhi ci nga fasé nafsa ki sa bop talqatan am passé wahidat mudi men bu ne ko tanal ci fasé sa bop men andi gam andi fi day wone ne da ko tan lo bu ko nexé mu tan fasé bop men ko nexé mu tan fasé bop ñaar ba ñett lolou lay tekki bu de ci nahu bu de ko xamul nahu nak mom bu nexa atté waye bu de ñu xam nahu mom ñu lañ koy atté ci ñoom nga xamné lakhtari tu ciagiru bu neko ikhtari tanal talqatan men passé bu neko ikhtari talqatan nga xamné ikhtari dafa songu mafhulun bihi muy talqatan ji dañuy japp ne kon bu soxna sa tané lo ben jëkkeur ji ne ben rek la wax dañ ko wax ne ko wax nga deug ben rek nga wax ndax ñu waxe ci nahu mom loolu gëna jamtalu wa batala yaquna nak in qadat ndem atina bi wahidatin ci ben ikhtari ci bu ne ko ikhtari tanal tatliqatayn ñaari passé awala mu ne ko fi tatliqatayn ñaari passé bana bu ne ko ikhtari tatliqatayn nga xamne fofu bolewu ci fi wala mu ne ko ikhtari fi tatliqatayn batay bu de ci nahwu day am bu ñuy waxe bu ne ko ikhtari tatliqatayn nga xamne andi wu ci fi wala mu ne ko ikhtari fi tatliqatayn su boba bu soxna sene ben rek la tan dañ koy wax ne ko kon sa tan yaquna tax ne ko mom ñaar la tuddu kon lim jublu moy nga tan ñaar ñepp waye bo tané ben dong mom tan lo giñ la tan lo won yaquna manam kon lool nak moy bimu jëfëndiko ikhtari bu songu mafhulun bihima muy tatliqatayn wala mu ne ikhtari bolé ci fi mu and ak tatliqatayn wa min tatliqatayn bu ne ko nak ikhtari min tatliqatayn tanal ci ñaari passé nga xamné min la andi fofu min mom limi tekki moy ñaari passé ni bo jël do ñaar ñepp ben nga ci mëna jël motax kon fala taqdi du saña atti mom jigen ja illa bi wahidatin ndare ci ben ana bu ne ko ikhtari min tatliqatayn limi tekki moy gor gi dakoy wax ne ko ñaari passé dal la tek ci sa kanam tan ci men waye so ñoo wessu men boba kon bu soxna sa waxe lu upp men jeukeur je mom ben rek mo koy war gis nga non nak ñom dañ daan fonku lool ñi nga xamni mom la koko waxe bañ mën ko ci atté dañ ko daan fonku lool lool danaka sax buntu bo dem rek non lay mel nga xamni loola ki amu xamé ci nahwu rek ak waxinu arab deug deug rek moy xam sew sew yoyu le wa patala yaquna في المطلق ci tan lo gañu joyal in qadat ndem atene mum jigen ja biduni salasi ci lu yes ñet don nan ko tuddu legi na la bu fekke da tan lo soxnam da fek muy ku wëtal tan lo go xamni neewuko tanal ben ba ñaar ko joyal rek ne ko tanal kon dana waxon ne bu soxna sa tanne ñet mom gor ga du mëna wédenté ak mom bu tanne lu yes ñet kon tan lo ga day yaqku lolay wax nak jëmmi tan lo ga nak moy yaqku waye jëmmi la soxna sa tan mom ci glim tam yes ñet yaqut yaqut moy bu soxna ci ne tan na ben bu nexé jëkkeer ju motliko ba ci ñet ne ko kon dol na ci ñaar muy ñet bu soxna ci tané ñaar bu ko nexé mu ne da ci dol ben dol na ci ben muy ñet su fekke nak lam tan neexuko muy lolé yes ñet neexuko tayit baruko yok ba mat ñet su baba jëmmi tan loga yaquna manam soxna ci don na soxnam nam ko doone won te ak tan lo nekatu ci loxay soxna ci fofu nak da am sew sew bu fi nek bu fekke ne kam tan lo day ko xamne ñootut ak mom nga xamne señ na wédenté ak mom bu ko ko ne tan na ben wala ñaar donte neexuko it mom jëkkeer ji moy lam tan neexuko sédlu xolamit bu té lola koy war bu dé ben passé passé na koku ben ba nopi ñaara ko ci déssé bu féké soona sa ñaar la wax kon ñaara ngoku ben ko ci déssé ki nga xamni nak mom xasna wét ak mom tam tan lu yees ñett nak su féké xolam sédlu ci mom jëkkeer ji day melni kon fasiyeguko dara dara bu féké nak lam tan neex nako daru ko motli waye lam tan neex nako xolam sedd na ca dañu japp ne kon lim ba mu tan dal nakoy war budé ben ñaari passé ko déssé ci jigen jojja budé ñaar ben passé ko déssé ci mom motax sarabana la wa in khayyara al madkhul biha takhyiran mutlaqan fa awqahat talqatan aw isnatayn wa lam yard bih batala at takhyiru lama qadat bihi faqat nga xamne fa in qadat bi wahidatin fa kammalahu at-thalatha lam yabtul ma qadat bihi wa hadha fi takhyiri madkhulin biha wa lam yarda bima awqahathu wa yasiru maha kama kana qabla takhyiriha li'udulha hamma shuriha laha wa hiya at-thalath fa in radiya bihi lazima qad talliqi ki bu ne ko taliqi fasel nafsaki sa bop talafa ñet bu gor gi ne soxnam fasel sa bop ñet soxna sa fasel lu yees ñet kon dañu wax ne lañ ko mayoon yaquna lam atté itam muy lolé yees ñet batay baxut waye ne nañu li gëna woor ci fofu moy jëmbi lam wax tam yees ñet moy yaqku waye may gagn ko moyen mu fassé bopom batay yaqut moy bu ko nexi wulpatiku fassé bopom ñetti yoon faqadat bi aqalla fayabthulu ma bi yadiha wa ma qadat bi lakin ar-rajih fi hadha al-farh annahu yabthulu ma qadat bihi faqat duna ma bi yadiha falaha ar-ruju' wal-qada'u bit-talathi wa waqifat tahawalifnakum mom jigen ji ini xtarat ndem tanna bi duholi ci dug jeukeram ci tabik jeukeram hala darratiha ci wujjem wa bu fekke ne soxna ci jeukeram dane ko tan lo na la waye taxul mu teunkuko wala mu ne ko momale na la waye taxul batay mu teunkuko xam dafa don takhyir mutlaq ak tamlik mutlaq kon su soxna ci ne jeuker ji sa yo duggé ci sa wu jiwé rek xamal né kon loolu moy sama tan kon tan na fétik sa bop bayila ko it di stop la wax dañ wax att ka bi né ko légui taxawal ko rek né ko mom dal jox nañ ko ak tan bu dé tan bu tanutit yow att ka bi nga né ko kon señatula tanati da bëgg wax waqifat fi takhyiri al mutlaqi aw at tamliki al mutlaqi in ikhtarat nafsaha على شرط كأن قيدت بدخوله على ذرتها بأن قالت إن دخلت على ذرتي فقد اخترت نفسي فتوقف حينئذ حتى تقضي ناجزا بفراق أو بقاء ولا التفات لشرطها فلا ينتظر دخوله على ذرتها لما فيه من البقاء على حسمة مشكوكة. ورجع دلنا مالك مالك إلى بقائهما جمتي سينك دس نوم نار موي التخيير أك التمليك نجبلك إلى بقائهما بيدها تلخل جيجنجا في المطلق تلني بيل توجبلو في التخيير أي التمليك المطلق ما لم توقف لفك تحولي فكو أو توطأ ولدي فكو اللال لم يسوان تغناوك في المطلق dafa djiblu won fil mutlaq hanil hadat manam boba tan loga tankuñu ko won ci ab lim ni won ben mbañar mbañat fi ne mu dafa djiblu fil mutlaq hanil zamani wal makani dane ko tan lo nala wala momali nala fasé way niw ko li fek waxtu yusuba wala li fek wer niw ko itam li fek nogi ci jotaay bi mom dal tanku ko ci jamono tanku ko ci bërepp melni muneko rek malak tuki amraki wala muneko amruki biyadiki wala mutan loko neko khayr tuki fi nafsiki non rek la wax waye dang ko ci jenn jamono ba ben birep la ca malik ñeukana wax moy li fek ñinga ci jotaay ba te jotaay ba yagut ba ñu bayyi wax ji yall ci jenen ba ku fa togon xamne mom bañ ko ko waxe legi tan xajna fi ba wessu da wax ni fek lolu amut kon jigen ja man na tan waye nak bu xasse joge ci jotaay ba yag na buñ dugg ci jenen wax kon señatu ta tan joju wax lañ jëk wax mune nak malik da mujj delu wax ne ku deme ni nga xamne teŋkuñu ak tanam ba ak momalem ci ben berup ba jenn jamono lumu yag rek sayu ko nexé tan sayu ko nexé atté ca momalé ga lumay nak atté kat bi taxawal ko niko def ci lenn mba bok mu yombal jëkërëm mu joté ak mom kon donte joté wut ak momit yo yar lu ci am rek atté kat bi taxawal ko mba mu yombal jëkërëm bopam rek fofu dong fala ak tanam di yam waye li fek lolu li fek kenn ci yo yar amul rek moy taxawal ak atté kat bi ba yombalal bopum jeukeram rek kon man na tan wax joni nak nenañu ki talif man nako baña andi ndax wax je mu ñëk wax ci la malik japp ba nim gene aduna xamne kon jim jikko wax da mu ci delu wat ca baye ñaaral ji nga degg legi ba nim gene aduna dang ko gisat legi sax kamata shiti niki bu ne ko mata shiti sa yu la sobe mata shiti nak mom nenañu ma ci nañ ci ne bu ko gor gi waxe soxnam lu yag sayu ko nexé rek tan budé momalé ga sayu ko nexé dal passéma lumay attagat bi taxawal ko mba mul betiku yombalal bopam jëkëram ki bu ne ko mata shiti fa amruki bi yadiki koku fa huwa bi yadiha ma lam tuqaf aw tumakkin min al istimtahi taihatan ittifaqan bata shiti mom dafa sar bingo waxe jigen ci mom defek atakat taxawlu ko ne ko defal li ngay def ñu xam ko mom ci bop mi tam yombalu jëkërum ci mu banexu ci mom ba mu joté ak mom ci ciobarem defek lolu amul rek mom sayu ko neexi rek def lam bëgg mom jigen ji wa akhaza jappna ibnu al qasim bis suquti charotga da delu ci lim la waxon legi ne la malik da baye won wax bu jekk ba de moy kañu tanlo ba kañu momale de ragnelu ñu wenn waxtu ba benn birup wax bu jekk ba mo doon defal ñu ci jotaay ba te jotaay bu yegut ba dem ñu bu baye joju wax dem ci jenen rek man na tan waye bu xese yag ba ñu baye wax ji dem ci jenen rek suñu tutu tan joju moy jëm jëk wax jojé nak ci la ibnu qasim mom japp batay tam nénal la ci la malik mujju delu ci te ci la japp ba nim génné aduna kon momi talif man na yam ci joju wax rek tay la netali waxu ñaaral be nga xamné mo tambalé ci waraji hamalikum ila baqa'ihima bi yadiha fil mutlaqi man na ko baña wax tahmunala wa akhadha ay tamassaka al imam abdurrahman ibn al qasim تلميذ الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما بالسقوط للتخيير والتمليك بانقضاء المجلس أو الخروج عن الكلام إلى غيره وهذا الذي رجح عنه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورجح إليه ثانيا باقيا عليه إلى موته وهو